469 zł. RTV Euro AGD. Lepszy dom. Tu mieszkają inspiracje. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 marca. Jest 9. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Starszy mężczyzna ofiarą pożaru pod Kłobuckiem. Ogień wybuchł w piwnicy domu. Zaginęła szefowa Rady Koordynacyjnej Białorusi. W Polsce jej nie ma, twierdzą służby. Gratka dla fanów astronomii. Około południa częściowe zaćmienie słońca. 80-letni mężczyzna zginął w pożarze w miejscowości Jaciska koło Kłobucka w województwie śląskim. Strażacy dostali zgłoszenie o wybuchu ognia w domu o 6:00. Paliły się śmieci przy piecu, relacjonuje Łukasz Tasarz z Kłobuckiej Straży. Strażacy wynieśli z budynku starszego mężczyznę bez oznak życiowych. Pomimo natychmiastowej reanimacji przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego, stwierdził zgon mężczyzny. W akcji gaśniczej brało udział 5 zastępów Straży Pożarnej. Zaginęła Angelika Mielnikawa, szefowa Rady Koordynacyjnej Białorusi. O tym, że od kilku dni nie ma z nią kontaktu, informują przedstawiciele białoruskiej opozycji i opozycyjne media. Doniesienia potwierdza też Polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Według polskich służb Angelika Mielnikawa przebywała od wielu tygodni poza Polską. Kobieta wyjechała z Białorusi w 2020 roku, po tym jak była zatrzymywana podczas masowych antyrządowych protestów po sfałszowanych wyborach prezydenckich. Lotniska w Tajlandii, w tym w Bangkoku i Phuket, pracują już normalnie. Po wczorajszym silnym trzęsieniu ziemi przeszły kontrolę bezpieczeństwa i mogą przyjmować i odprawiać pasażerów. W Bangkoku na skutek kataklizmu runął wieżowiec. Zginęło co najmniej 9 osób, ponad 100 jest zaginionych. W mieście ogłoszono stan klęski. W Mianmie liczba zabitych przekroczyła 1000, niemal 2500 jest rannych. Przed nami częściowe zaćmienie słońca. Rozpocznie się tuż przed południem i potrwa nieco ponad godzinę. Największa faza zaćmienia nastąpi o 12:25. Na czym polega to zjawisko, wyjaśnia astronom Tomasz Kisiel. Zjawisko zaćmienia słońca z naszego punktu widzenia polega na tym, że słońce zaczyna być częściowo zasłonięte. Część tarczy słonecznej jest przysłonięta czymś okrągłym. Tym czymś okrągłym, co przysłania tarczę słoneczną, jest księżyc oczywiście, który akurat się znajduje na drodze naszego patrzenia do Słońca i częściowo je zakrywa. Za rok w pełni zakryte przez Księżyc Słońce będzie można obserwować w Hiszpanii. Klimat. Jakość powietrza w większości kraju jest dobra lub bardzo dobra. Umiarkowany poziom zanieczyszczeń utrzymuje się w Dusznikach Zdroju, Nysie, Lubaniu, Kaliszu i Poznaniu. Indeks alergenów w powietrzu jest niski. Obecnie ponad 40% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 16:00 potrwają tak zwane zielone godziny, kiedy odsetek zielonej energii jest najwyższy, a prąd jest najtańszy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Od 8:00 trwa zamieszanie na letalnicy. O 9:30 rozpocznie się konkurs drużynowy w lotach narciarskich. To Puchar Świata oczywiście. Wczoraj najlepszy z naszych asów przestworzy Paweł Wąsek 11, Kamil Stoch 14, a Piotr Żyła, zwany Wiewiórem, 17. No z tym pierwszym, ojej, poszedł takim przecinakiem, że cud, że w ogóle, ajaj, a no, co to takie to są te loty, no. Czasy trochę adrenalinki, nie, bo mało, no to trzeba przód saknąć. Wygląda na to, że będzie ubaw, szkoda, że w Planicy leje. W Ekstraklasie siatkarzy ćwierćfinały wydaje się, że gładkie zwycięstwo projektu Warszawa ze Skrą Bełchatów 3-0, mówi wicemistrz olimpijski z Paryża Bartłomiej Bołądź. Myślę, że fajnie na zagrywce graliśmy, też mało było wahania w całym meczu, mało przystoi, więc to jest najważniejsze. Teraz czekamy na rewanż w Bełchatowie. Nie gramy na swoim najwyższym poziomie, wszystko jeszcze przed nami. Również Jastrzębski Węgiel pokonał Norwida Częstochowa bez straty seta. W Ekstraklasie piłkarskiej 26. kolejka. Piast uległ Widzewowi 0-2. Legia zremisowała z Pogonią 0-0. Przy sobocie 3 mecze. Krakowia zagra z Puszczą Niepołomice. Początek za kwadrans 3. O 17:30 Lechia podejmie Jagiellonię, a na deser o 20:15 we Wrocławiu Śląsk kontra Lech. Na koniec jeszcze łyżwiarstwo figurowe. Katarina Kurakowa, 20. w Mistrzostwach Świata w Bostonie, a to oznacza, że wywalczyła przepustkę na przyszłoroczne zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Słaby deszcz miejscami na południu i zachodzie, w innych regionach słonecznie. Temperatura maksymalna od 12 do 17 stopni, chłodniej miejscami na obszarach podgórskich oraz na wybrzeżu od 8 do 11. Trójka. Program program Trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się do studia, gdzie czeka na Państwa Renata Grochal i jej goście. Śniadanie w Trójce. Witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce 29 marca. Renata Grochal, a dzisiaj najważniejsze wydarzenia dla Państwa będą komentować Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Pierwszy raz w Śniadaniu, witam tym bardziej serdecznie. Od dłuższego czasu, dzień dobry. Sebastian Gajewski, Lewica, wiceminister pracy. Dzień dobry. Róża Thun, Polska 2053 Droga. Dzień dobry. Anna Gębicka, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Anna Bryłka, też debiutantka w naszym Śniadaniu, Konfederacja, witam. Dzień dobry, wcale nie. Byłam już. W Śniadaniu? No oczywiście. O, przepraszam, tak, chyba rzeczywiście na początku. Tak, byłam. Rok temu prawie, więc zapomniałam. Łukasz Rzepecki, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry. Witam. Do wyborów prezydenckich zostało 50 dni. Coraz więcej dowiadujemy się o kandydatach, którzy ubiegają się o stanowisko prezydenta, o funkcję prezydenta. Sławomir Mentzen, kandydat Konfederacji, jest za tym, żeby studia w Polsce były płatne i za tym, żeby kobiety rodziły dzieci z gwałtu. Będziemy o tym dzisiaj rozmawiać. Będziemy też rozmawiać o tym, czy propozycja likwidacji funduszu kościelnego uratuje kiepską kampanię, słabe notowania kandydatki Lewicy Magdaleny Biejat, ale zaczniemy od rozporządzenia rządu w sprawie zawieszenia prawa azylowego, które weszło w życie w czwartek. Rzecznik Praw Obywatelskich, profesor Marcin Wiącek, mówi tak: ustawa dotycząca ograniczenia prawa do azylu jest niezgodna z konstytucją i ze standardami wiążącymi Polskę. Pan poseł Joński, czy to oznacza, że prawa człowieka w Polsce też są zawieszone? Nie, oczywiście, że nie są zawieszone. Otóż trzeba zdecydowanie działać tej destabilizacji, która ma miejsce. Ja specjalnie sobie wypisałem, ile było prób od 1 stycznia, już nie cofając się w poprzednie miesiące, ale one narastają od 1 stycznia do 20 marca. Próby przekroczenia tej białoruskiej granicy to prawie 2200 przypadków, a w marcu prawie 1500. To jest bardzo dużo, więc to jest reakcja na to, co się dzieje, aby zapobiec tej destabilizacji granicy. I nawet jeśli popatrzymy w zapisy Konwencji Genewskiej z artykułu 33, punkt 2, on przewiduje wyjątek od tej zasady, żeby nie zwracać nikogo do kraju, w którym grozi mu niebezpieczeństwo. Więc jest to interpretacja polskiego rządu, bardzo słuszna i potrzebna w tej chwili, bo no, chyba nikogo w Polsce nie trzeba przekonywać, już też w Europie na szczęście. My graniczymy i z Rosją, i z Białorusią i wiemy doskonale, co się w tej chwili dzieje. I ten duński wywiad i ten raport dotyczący tego, że Rosja może też zaatakować, i to nie wcale tylko i wyłącznie ze strony Rosji, ale również ze strony Białorusi, w kierunku krajów nadbałtyckich, jest realna. I to zagrożenie nie jest za 5 lat, ale wcześniej, więc trzeba się zabezpieczyć na każdą ewentualność. To rozporządzenie, które weszło w życie, jest na 60 dni z możliwością przesunięcia o kolejne 60 dni, ale chcę też powiedzieć, że Straż Graniczna będzie przyjmować wnioski od małoletnich bez opieki, od kobiet ciężarnych, od osób, które wymagają szczególnego traktowania, zwłaszcza ze względu na wiek czy stan zdrowia. Więc to nie jest tak, że nikogo, tylko tych, którzy faktycznie trzeba. Więc, tylko przypomnę artykuł 56 ustęp 2 Konstytucji: cudzoziemcowi, który w Rzeczpospolitej Polskiej poszukuje ochrony przed prześladowaniami, może być przyznana ochrona międzynarodowa. Róża Thun, czy prawa człowieka zostały zawieszone? No, według wszystkich ekspertów, specjalistów, prawników i tak dalej, tak. To jest prawo człowieka, żeby mógł dostać ochronę w innym kraju, ochronę prawną, jeżeli w jego własnym kraju jego życiu zagraża niebezpieczeństwo. I teraz zostawianie tej decyzji w rękach strażników granicznych, wydaje mi się też, czy powtarzam to po specjalistach, wydaje mi się niezwykle niebezpieczne. Bo skąd oni mają wiedzieć, kto tej ochrony wymaga, a kto nie? Bo tak jest powiedziane w tych wyjątkach. Osoby, które tej ochrony potrzebują, strażnik może im przyznać, ale bez to wszystko razem, bez czytania papierów, odsyłani będą ludzie, którzy może właśnie są tym specjalnym kazusem, czego nie widać gołym okiem, bo to nie będzie kobieta w ciąży na przykład. Jasne, że lepiej by było, żeby oni przechodzili przez legalne przejścia graniczne i bardzo bym chciała, żeby te przejścia były, żeby na nich porządnie były sprawdzane papiery i żeby ci ludzie mogli składać tam wnioski w sposób legalny. Tutaj chodzi o legalną migrację, o kontrolowanie ludzi i oczywiście oni nie muszą dostawać azylu. Oni muszą mieć prawo składania wniosków. Przecież my tu tylko mówimy o złożeniu wniosku. My tutaj nie mówimy jeszcze o przyznaniu azylu. Azyl się przyzna albo się nie przyzna po starannym rozpatrzeniu. Ale każdy powinien mieć prawo złożenia takiego wniosku. Jeżeli destabilizuje nas kilka tysięcy osób w ciągu kilku miesięcy, to by nie najlepiej świadczyło o sile naszego kraju. Bo jednak te kilka tysięcy osób, które przychodzą na granicę przez kilka miesięcy, wydaje mi się, że stać nas na to, żeby te wnioski rozpatrzyć i niektórych odesłać, a niektórym przyznać azyl. I na tym polega bezpieczeństwo naszego kraju. Oczywiście, że wszystkim nam chodzi o to, żeby ta granica była bezpieczna, żebyśmy ją porządnie kontrolowali, ale żebyśmy dochowywali standardów praw człowieka. I no, boli mnie to, że taka decyzja, żeby zawieszać prawo, no bo to wtedy możemy zawieszać sobie prawo, prawo do wolności słowa, no i różne prawa, które dzielnie wywalczyliśmy sobie, a przyznam szczerze, że biorę w tym udział od dziesiątków lat. I zawieszanie prawa wydaje mi się, że jest czymś niezwykle niebezpiecznym i boli mnie to, że taka ogromna większość w Sejmie zupełnie spokojnie i z czystym sumieniem, z małymi wyjątkami, dzielnymi wyjątkami w Senacie dwóch moich kolegów zagłosowało przeciwko temu zawieszaniu właśnie, przeciwko łamaniu prawa. Minister Sebastian Gajewski, krytykowaliście Prawo i Sprawiedliwość za pushbacki, dzisiaj poszliście o krok dalej i pushbacki też są. My mówimy to samo od samego początku i Lewica tutaj nie zmienia zdania. To jest oczywiste, że polska granica musi być chroniona, w szczególności w czasie, w którym mierzymy się z bezprecedensowym zagrożeniem bezpieczeństwa zewnętrznego Polski, w tym także przez presję migracyjną organizowaną przez reżim Putina czy przez reżim Łukaszenki. I to jest jasne. Ale my mamy głębokie przekonanie, a ono wynika chociażby z tego, że obowiązująca konstytucja została uchwalona głosami Lewicy i widnieje na niej podpis naszego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, że musimy i stać nas na to, zapewnić nasze bezpieczeństwo zewnętrzne w sposób zgodny z tą konstytucją oraz zgodny z zobowiązaniami międzynarodowymi, do których zresztą przestrzegania też tą konstytucją jesteśmy zobowiązani. Ale pan jest w opozycji czy w rządzie? Bo ta ustawa, ustawa azylowa... Przepraszam bardzo, panie ministrze, ale bo oczywiście ja tutaj też nie wygłaszam moje własne zdanie, bo moja partia głosowała inaczej w większości, poza tak, ale Rzecznik Praw Obywatelskich mówi, że to jest nie zgodne z konstytucją. Ustawa, a pan mówi o konstytucji i się chwali, że to Lewica ją przyjmowała. No to myślę, że to jest powód do dumy, obowiązuje od kilkudziesięciu lat. To, że dzisiaj łamie się konstytucję, to jest powód do dumy. Ja chcę powiedzieć, że Lewica w rządzie zgłosiła na poziomie Komitetu Stałego, akurat ja miałem przyjemność to zrobić, ale też na poziomie Rady Ministrów w debacie sejmowej, senackiej, zdanie odrębne do ustawy azylowej. W tej ustawie azylowej są dobre przepisy, częściowo, na przykład te, które przewidują pozbawienie statusu uchodźcy osób, które zagrażają bezpieczeństwu państwa albo dopuściły się poważnych przestępstw na terytorium Polski. Natomiast nasze wątpliwości budzi możliwość czasowego zawieszenia prawa do składania wniosków azylowych na określonym terytorium w sposób bezwzględny. Po pierwsze dlatego, że powinniśmy to robić nie rozporządzeniem, tylko ustawą, a po drugie dlatego, że w naszej ocenie nie można tego prawa zawiesić całkowicie. Można by inaczej skonstruować przesłanki przyjmowania wniosków azylowych. I takie były nasze uwagi. Nie budzi absolutnie naszych wątpliwości, że te granice musimy chronić. Musimy je chronić także w sposób, który jest dostosowany do tego bezprecedensowego zagrożenia, ale potrzeba tutaj bardzo dużej wrażliwości konstytucyjnej i wrażliwości prawno-człowieczej. Staraliśmy się, na ile to było możliwe, w trakcie rządowego procesu legislacyjnego tego rodzaju zmiany proponować, stąd między innymi, za co dziękujemy naszym koalicjantom, pojawiły się te wyjątki w stosunku do grup wrażliwych, ale zgadzam się z panią poseł, że o ile każdy jest w stanie stwierdzić, czy kobieta jest ciężarna, czy nie, czy mamy do czynienia z małoletnim bez opieki, czy na przykład osobą starszą wymagającą jakiegoś wsparcia, o tyle ocena już tego, czy konkretna osoba rzeczywiście mierzy się z poważnym zagrożeniem w kraju pochodzenia, jest trudna w warunkach granicy. Oglądamy wszyscy filmy, jak wyglądają zatrzymania osób nielegalnie przekraczających granicę i naszym zdaniem jest to trudne. Więc chcieliśmy nad tymi rozwiązaniami pracować. Częściowo nasze postulaty zostały uwzględnione, częściowo nie. I stąd nasze zdanie odrębne. Posłanka Anna Gembicka, to dobrze, że to prawo wchodzi w życie? No na pewno jest to pewien krok ku temu, żeby chronić granice. Ja przypomnę tylko i też do państwa, no to są działania w ramach wojny hybrydowej, którą Rosja nam wydała i teraz my przede wszystkim mamy też prawo się bronić. To jest też nasze prawo i to jest prawo Polaków, żeby czuli się bezpiecznie. Więc jakby ja bym do tego sprowadziła tą dyskusję. Natomiast mnie niepokoi to, że na przykład dalej są wpuszczane organizacje pozarządowe, takie jak ostatnio jedno ze stowarzyszeń, które przygotowało raport oczerniający strażników granicznych, gdzie niemieckie media to publikowały. Później rząd się w ogóle do tego nie odniósł. Czyli mamy znowu powrót takiej retoryki, w której atakuje się Straż Graniczną za to, że wykonują de facto swoje obowiązki. Ja bym nie chciała, żeby takie sytuacje miały miejsce. Nie chciałabym też, żeby dalej działał zespół prokuratorów, który ściga obrońców granicy, bo też to powołany zresztą na wniosek aktywisty z organizacji, która pomagała tym nielegalnym imigrantom się do Polski dostawać. Więc trzecia sprawa jest taka, że chciałabym, żeby też rząd się zajął sprawą nielegalnej imigracji od strony Niemiec, bo niestety Niemcy zamknęli swoją granicę, my nie odpowiedzieliśmy w taki sam sposób i w tym momencie do nas naprawdę dużo osób przybywa też z tamtego kierunku. To nie jest tylko to zagrożenie, jakby oczywiście to zagrożenie ze strony Białorusi ma też trochę inny charakter, bo tak jak powiedziałam, to są działania też wojny hybrydowej ze strony Rosji, natomiast uważam, że tutaj trzeba być konsekwentnym. Ale ta granica musi być chroniona. Mamy pojedyncze przypadki, kiedy są na naszą granicę odstawiani ludzie, którzy... No, pani redaktor, no niemieckie dane pokazują niemieckich urzędów, że to jest około 9 tysięcy osób. Więc to nie są takie pojedyncze przypadki. Ja bym chciała, żebyśmy odpowiedzieli adekwatnie do sytuacji, żeby rząd zamiast ogłaszać wielki sukces teraz, że zostało zmienione prawo azylowe, żeby reagował także adekwatnie właśnie po tej stronie granicy. Bo jeżeli obywatele muszą brać sprawy w swoje ręce i obywatele robią patrole na granicy, żeby to monitorować, żeby nagrywać, że są przywożeni nielegalni imigranci z Niemiec, jeżeli... My pytamy w Sejmie ministra Duszczyka, jaka jest faktyczna liczba, ile faktycznie osób zostało przywiezionych, a on wychodzi z sali i nie odpowiada na te pytania, które się mu zadaje, to jest tu coś nie tak. Anna Bryłka? Konfederacja właśnie apeluje o to, żeby rząd zajął się teraz granicą polsko-niemiecką. Tak, to prawda. Natomiast tak samo w 2021 roku apelowaliśmy o to, żeby budować zapory na polsko-białoruskiej granicy. Ja bardzo się cieszę, że pan premier Donald Tusk poszedł po rozum do głowy i zmienił swoje zdanie od 2021 roku w zakresie wojny hybrydowej, z którą mamy do czynienia na polsko-białoruskiej granicy, więc to na pewno bardzo, bardzo nas cieszy. No każdy, kto nielegalnie przekracza granicę, jest przestępcą. I nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Naprawdę nie potrzebujemy żadnych dodatkowych śmierci. Ale powinien móc złożyć wniosek azylowy, jeśli rzeczywiście są osoby, które potrzebują azylu politycznego. Nie potrzebujemy żadnych dodatkowych śmierci na polsko-białoruskiej granicy. I wiemy, że ci ludzie na polsko-białoruskiej granicy nie szukają ochrony międzynarodowej w Polsce. Nie. Mają bliższe miejsca, w których mogliby tej ochrony międzynarodowej szukać. Podróż, którą to są biedni ludzie, którzy są wykorzystywani przez reżim Putina, przez reżim Łukaszenki, przez organizacje, którym płacą za to, żeby trafić... No ich kierunkiem docelowym są Niemcy. I kolejna rzecz, z którą powinien przede wszystkim rząd zrobić porządek, no to są NGO-sy na polsko-białoruskiej granicy, które właśnie pomagają nielegalnie imigrantom przekraczać granicę. O jakąś reakcję właśnie tych aktywistów prosił i apelował wicepremier, minister obrony narodowej Kosiniak-Kamysz. Nie rozumiem tego, jakby nie było jakichkolwiek innych narzędzi. No i z drugiej strony polsko-niemiecka granica, tak, faktycznie Niemcy zamknęły swoją granicę, odsyłają i swoich nielegalnych imigrantów do Polski. Właściwie my nie mamy jako polska strona żadnej pewności, czy powoływanie się w tym przypadku na rozporządzenie Dublin trzyma miejsce, czy nie. Spodziewam się, że strona niemiecka powołuje się na te przepisy, ale jaką mamy pewność, że akurat ten imigrant jako pierwszy kraj pobytu miał Polskę? No to jest nie do ustalenia. Co więcej, są państwa, które graniczą bezpośrednio z Niemcami, które nie przyjmują w ramach Dublin 3 tych nielegalnych imigrantów. No i oczywiście no, do całego tego kontekstu trzeba dołożyć pakt migracyjny, trzeba dołożyć deportację. To wszystko, nad czym teraz, czy w Unii Europejskiej odbywają się prace nad przecież rozporządzeniem dotyczącym odsyłania imigrantów do ich krajów pochodzenia. No i pakt migracyjny, przed którym stoimy i ten cały mechanizm solidarności, czyli zupełnie inna nazwa na relokację. No i Polska jest przed... Premier mówi, że nie będziemy respektować tego paktu migracyjnego. Że nie będziemy przyjmować, ale nigdy nie powiedział, że nie będziemy płacić. Ale rzecznik Komisji Europejskiej zareagował poseł Joński ad vocem i od razu proszę odpowiedzieć na to pytanie. Co będzie z tym paktem migracyjnym? Premier mówi, że nie będziemy przyjmować migrantów w ramach paktu, a z drugiej strony rzecznik Komisji od razu mówi, że no nie do końca to tak wygląda, że to będą procedury, będzie oceniane, czy Polska jest pod presją migracyjną, czy nie. Zaraz, za momencik, tylko słowa ad vocem. O tym premiera Donalda Tuska, że nie będziemy nie tyle respektować, przyjmować. Ale że nie będziemy przyjmować... A panie pośle, moment, nie będziemy moment, płacić? Moment, nie będziemy przyjmować tutaj uchodźców padły w obecności Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej w Gdańsku. I to jest w Europie absolutnie zrozumiałe. Przyjęliśmy wiele milionów osób z Ukrainy i doskonale zdajemy sobie sprawę. I teraz, w moim przekonaniu, jeszcze po tym, co się stało w Paryżu, wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że Polska robi 10 razy więcej niż każdy inny kraj, jeśli chodzi o pomoc. Między innymi Ukrainie. I nie chodzi mi tylko o przyjmowanie osób tutaj z Ukrainy, ale również pomoc militarną. A czy rząd ma dane, jaka jest skala tych osób, które są zawracane na polsko-niemieckiej granicy? Pani redaktor, ja chcę tylko powiedzieć jedną rzecz, że pani poseł z PiS-u chciałem odpowiedzieć. Znaczy, skończyły się czasy, gdzie pan minister spraw zagranicznych, czy wiceminister spraw zagranicznych sprzedaje wizy pod biurkiem. Bo pamiętam te czasy, bo właśnie jak rozmawiałem o tym handlowaniu ludźmi, to pamiętam Komisja z jednej strony... z jednej nawet strony, jednego nazwiska, no jak nie, jak nie. Kiedy byłby a pan Wawrzyk to za co został aresztowany? Pan minister Wawrzyk... Dopuśćmy do głosu Łukasza Rzepeckiego. Ja mogę dokończyć tylko... Nie, teraz Łukasz Rzepecki, który jeszcze nie zabrał głosu. Pan minister Wawrzyk został za coś aresztowany i to za czasów PiSu, właśnie za handel wizami. Pan Łukasz Rzepecki. Pani redaktor, to co zostało coś powiedziane w obecności pani przewodniczącej Urszuli von der Leyen, to nic nie znaczy. Ja pragnę przypomnieć kilka lat temu konferencję prasową, na której był pan prezydent Andrzej Duda z premierem Morawieckim i właśnie z panią przewodniczącą, która to w Warszawie zapewniała, że pieniądze z KPO zostaną odblokowane. I co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że musiał zostać zmieniony rząd i to był jedyny kamień milowy, który blokował pieniądze dla Polaków z Krajowego Planu Odbudowy. Ale Morawiecki to nie złożył wniosku. Ale szanowni państwo, jeśli mogę, ja państwu nie przeszkadzałem. Po drugie, to czy wejdzie pakt migracyjny, to będzie zależało od tego, kto wygra wybory prezydenckie. Jeżeli wygra je Rafał Trzaskowski, a bardzo bym nie chciał, żeby tak się stało i żeby został domknięty system, o który tak bardzo walczy pan premier Donald Tusk, to niewykluczone, że pakt migracyjny wejdzie w życie. Jeżeli wygra kandydat prawicy, to jestem o tym przekonany, że będzie szedł drogą pana prezydenta Andrzeja Dudy i zablokuje te haniebne propozycje. Ale kandydat prawicy, który? Bo jest mamy dwóch, którzy mają realne szanse wygrać wybory prezydenckie. Jest to z jednej strony pan prezes Mentzen, z drugiej strony pan prezes Nawrocki. Oni będą walczyć o wejście do drugiej tury i w konsekwencji o zwycięstwo. Ale pan mówi o domykaniu systemu, a przecież mieliśmy rządy Prawa i Sprawiedliwości, gdzie ten system był domknięty w pełni, dlatego że był rząd Prawa i Sprawiedliwości, prezydent z Prawa i Sprawiedliwości, na czele Sądu Najwyższego przyjaciółka prezydenta Andrzeja Dudy, z którym się spotyka prywatnie. Odkrycie towarzyskie prezesa w Trybunale Konstytucyjnym pani Julia Przyłębska. To nie ja ją tak nazwałam, żeby było jasne. O jakim zamknięciu systemu pan mówi? O takim, że kiedy w latach 2015-2025 na pierwszym miejscu zawsze było stawiane bezpieczeństwo. A pragnę przypomnieć chociażby rok 2021, gdzie pan premier... Dwa zdania o tym odstawianiu migrantów przez Niemcy. Odnośnie ustawy azylowej, dokończyć. Proszę bardzo. I teraz w 2021 roku pan premier Donald Tusk był przeciwko budowy zapory na granicy. To dzięki konsekwencji i ofiarności pana prezydenta Andrzeja Dudy, ówczesnego rządu, ale także i przede wszystkim, trzeba to jasno i wyraźnie powiedzieć, politykom Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i Polskiego Stronnictwa Ludowego, została ta zapora wybudowana. I co mamy dzisiaj? Pan premier tak się bardzo mocno tym szczyci, że zapomniał o naszej zachodniej granicy. To, co powiedziała pani poseł z Konfederacji i pani poseł z PiSu. Stąd przy okazji podpisania ustawy azylowej, bo pan prezydent śledził proces legislacyjny w Sejmie i widział, jakie jest nastawienie polityków, że większością głosów została ta, miażdżącą większością głosów została ta ustawa przegłosowana, wystosował pytania do pana premiera Donalda Tuska. Jakie działania podjął pan premier w celu przeciwdziałania przekazywaniu migrantów do Polski przez władze Republiki Federalnej Niemiec? Albo czy organy państwa podejmują obecnie działania w celu realizacji wytycznej Komisji Europejskiej? Ale implementacji paktu, jak na przykład budowa przedstawiciel prezydenta ciągle jest na Komitet Bezpieczeństwa zapraszany, więc nie mógł się dowiedzieć o to wszystko? Integracji cudzoziemców. Ile takich centrów powstaje? Dzisiaj nie mamy takich danych. Ale Sebastian Gajewski, są finansowane. Dlaczego nielegalni migranci są... Panu ministrze, pan nielegalnie, ja pan Rzepecki, Kropka i pan Sebastian Gajewski. Ja jaka jest skala? Przepraszam, panie pośle Joński, nie wszyscy naraz. Panowie. Postaram się odpowiedzieć. Proszę bardzo. Pierwsza sprawa to jest to tak zwane odstawianie imigrantów przez Niemcy na polską granicę. Jakie są dane? W 2024 roku to jest 600 kilkadziesiąt osób, połowa w procedurze readmisji, połowa w procedurze Dublin 3. Od początku tego roku do 23 marca to jest 153 osoby w świetle danych MSW. Są to procedury stosowane także przez Polskę. Również Polska w procedurze readmisji i Dublin 3 odstawia migrantów czyli na granicę. Czyli nie 9 tysięcy, tylko w tym roku 160 kilka. To chodzi o osoby, które wjechały. Nie wiem, ja ufam polskiemu rządowi, a nie rządowi niemieckiemu. Druga sprawa, to centra integracji. To Centra Integracji Cudzoziemców. Centra Integracji Cudzoziemców to jest program, który został stworzony przez poprzedni rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości. Został zaprogramowany. Oczywiście, że to jest prawda. Zrobiliście nawet pilotaż tych centrów integracji cudzoziemców. Dokładnie tak. Tych centrów będzie 49 i są to nie miejsca, gdzie cudzoziemcy mają przebywać, mieszkać, otrzymywać jakąś pomoc, ale to są miejsca, w których będą za pieniądze unijne, bo to jest ponad 90% jest finansowane ze środków unijnych z funduszu azylu, będą mogli uzyskać wyłącznie osoby, które legalnie w Polsce przebywają i tutaj legalnie pracują. Jak załatwiać w Polsce sprawy urzędowe, będą mogli na przykład nauczyć się języka. To są ważne rzeczy. Jeżeli ktoś w Polsce legalnie przebywa i legalnie pracuje, to w interesie naszego kraju jest to, żeby te osoby mówiły w języku polskim, żeby potrafiły załatwiać sprawy urzędowe i żebyśmy je w tym wspierali. Natomiast, no tak jak mówię, jest to inicjatywa poprzedniego rządu. Część inicjatyw poprzedniego rządu, które no, wymagają jakichś modyfikacji, no są na tyle dobre, że możemy ten program zmierzali do końca tego wątku. Tylko. Bardzo proszę, Anna Gębicka. Po pierwsze, my konsekwentnie blokowaliśmy pakt migracyjny i minister Duszczyk wprost przyznał, że tydzień po objęciu władzy przez rząd Donalda Tuska zgodzili się na pakt migracyjny. Powiedział to oficjalnie podczas posiedzenia komisji. Skoro mają być nieprzyjmowani, to dlaczego szkolicie samorządy, żeby wiedzieli, co robić, kiedy będą musieli przyjąć nielegalnych imigrantów? Dlaczego marszałek województwa podlaskiego straszy jednego z prezydentów miast, ale mogę dokończyć. Dlaczego marszałek województwa straszy prezydenta jednego z miast, że jak proszę się nie zgodzi na centra integracji, to są fundusze unijne. Dlaczego zmieniacie statystyki policyjne, żeby nie wykazywać uszczerbku na zdrowiu i niszczenia? Anna Bryłka i pan odpowie, pan się odniesie do wszystkiego. Tak, dokładnie tak. Dlatego, że pan tutaj poseł powołał się na pomoc uchodźcom ukraińskim. Nie ma znaczenia, w jaki sposób pomogła Polska uchodźcom, dlatego że nie ma żadnego znaczenia w kontekście paktu migracyjnego, dlatego że jak pan się wczyta w rozporządzenie o zarządzaniu migracją i azylem, to państwo... Są wyjątki, pani się na pewno nie, wczytała, to bardzo, na pewno pani bardzo dokładnie się wczytałam. Jakie są przesłanki do tego, żeby państwo było nie beneficjentem, ale państwo było beneficjentem, a nie państwem wnoszącym wkład. I Polska najprawdopodobniej będzie państwem wnoszącym wkład. Dlaczego? Dlatego, że pula solidarnościowa będzie liczona na każdy rok osobno. I nie ma znaczenia, że my w 2022 roku przyjęliśmy miliony uchodźców. Nie ma żadnego znaczenia w kontekście przepisów o pakcie migracyjnym. Kropka. To jest pierwsza rzecz. Ale druga rzecz. Wie pani, chce pan premier nigdy nie powiedział, że Polska nie będzie płacić. Proszę nas zapewnić, że Polska nie będzie płacić za nieprzyjętych imigrantów w ramach... Po pierwsze... Nie przyjmiemy w ramach paktu migracyjnego uchodźców. Po drugie, nie tyle, że my w ogóle nie powinniśmy płacić, my jeszcze powinniśmy dostać pieniądze za tych, których przyjęliśmy z Ukrainy, tylko rząd premiera Morawieckiego nie wystąpił z takim wnioskiem. Wolał robić, wolał robić spotkania z przyjaciółmi Putina. Natomiast ja myślę, że tą całą sytuację, która miała miejsce, bo w tej chwili, prawdę moim przekonaniu, zbudowaliśmy bardzo solidną grupę przywódców europejskich, nie tylko europejskich, do tego, żeby chronić tą część kontynentu, mówię o Europie. Myślę, że to, co było, i afera wizowa, i to, co powiedział minister Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych za czasów PiS-u, który powiedział wprost, tak de facto, to Morawiecki zadziałał i powiedział o kontrolach w momencie, kiedy Niemcy się zwrócili i powiedzieli, przez wasz kraj idą dwa szlaki, od południa i od wschodu. Idzie ogromny biznes, bo ktoś sprzedaje wizy, ktoś zarabia na handlowaniu ludźmi i wy tego nie widzicie. I dopiero jak Niemcy powiedzieli, że przechodzą ci ludzie dalej, bo oni nie chcieli zostawać w Polsce, tylko chcieli iść dalej na południe Europy, to wtedy Morawiecki zadziałał. I mówię to, bo to powiedział tysiącami. Pan minister Czaputowicz... To był pani kolega z rządu, pan Czaputowicz, który powiedział, że tysiącami ludzie przechodzili, bo pan minister Wawrzyk razem z kolegami handlowali w MSZ-cie wizami. Dzisiaj na szczęście mamy odbudowaną dyplomację na całym świecie, mamy ministra Sikorskiego, który by na to też nie pozwolił. Pani posłanko, no ale ja nie wiem, co pani słyszy na Filipinach, ja słyszę to, co się dzieje w Polsce. Natomiast pan Czaputowicz opowiadał. No nie wypierajcie się takich oczywistych praw. Szanowni państwo, kropka, przechodzimy do następnego. Przechodzimy do następnego tematu. Lewica proponuje, żeby zlikwidować fundusz kościelny, z którego są finansowane, pan minister Gajewski się śmieje, nie wiem dlaczego, z którego są finansowane składki emerytalne księży. W tym roku 275,7 milionów, w przyszłym roku może to być 298 milionów, jeśli wzrośnie pensja minimalna, a pewnie wzrośnie. Skąd taki pomysł dzisiaj? Czy chcecie w ten sposób reanimować kampanię Magdaleny Biejat, która ma 1,5% w porywach do 2,5% w sondażach? Nie, to nie jest pomysł z dzisiaj, dlatego że jest to projekt, który został przygotowany na podstawie naszej propozycji, którą przedstawiliśmy panu premierowi Kosiniakowi-Kamyszowi, który jest przewodniczącym Międzyresortowego Zespołu do Spraw Funduszu Kościelnego, dokładnie rok temu, w marcu zeszłego roku. A ponieważ zespół ten spotkał się jedynie dwa razy, a jego celem miało być... zespół działa... I nic się nie wydarzyło przez cały rok. To jest pytanie do pana premiera Kosiniaka-Kamysza. Ja z panią minister Agnieszką Dziemianowicz-Bąk regularnie kierujemy pisma do pana premiera, żeby zwołał posiedzenie zespołu. To niestety z różnych powodów okazało się niemożliwe. Takie posiedzenia były dwa i nie udało się zrealizować jednego z głównych celów tego zespołu zgodnie z zarządzeniem pana premiera, to znaczy opracować nowego modelu ubezpieczeń społecznych duchownych. Bo jak wiemy, 95% wydatków z funduszu kościelnego to są składki na ubezpieczenia społeczne duchownych. Dlatego zaproponowaliśmy, jako minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, ubezpieczenia społeczne duchownych to właśnie zabezpieczenie społeczne, taki projekt, skierowaliśmy go na ścieżkę rządowego procesu legislacyjnego. My mamy głębokie przekonanie, że fundusz kościelny, jeżeli miał pełnić jakąkolwiek rolę taką odszkodowawczą dla kościoła za zabrane mienie w PRL-u, to on to przez te kilkadziesiąt lat tę rolę już spełnił, a dzisiaj duchowni powinni być traktowani tak samo jak wszyscy. To znaczy za składki za duchownych powinny płacić kościoły i związki wyznaniowe oraz oni sami. Tak samo jak tak, my. W projekcie jest 50% do 50%. Czyli 50 na połowę płaci ksiądz, co do zasady to będzie dotyczyło większości duchownych 50 na 50, natomiast ta niewielka część duchownych, którzy nie osiągają żadnych przychodów w związku ze swoją pracą, czyli osoby w zakonach kontemplacyjnych oraz misjonarze na misjach, tutaj w 100% będzie płacił kościół i związek wyznaniowy. Tak jakby ten podział jest utrzymany zatrzymany, bo on dzisiaj też jest w przepisach na te dwie grupy. My mamy głębokie przekonanie, że duchowny to jest taka sama praca jak każda inna. Skoro nauczyciel, lekarz czy sprzedawczyni mogą płacić za siebie swoje składki na ubezpieczenia społeczne i za nich mogą płacić ich pracodawcy, to również mogą to czynić kościoły i związki wyznaniowe. A naprawdę jest wiele innych celów, na które można wydać 275 milionów złotych rocznie niż składki na ubezpieczenia społeczne. Anna Gębicka, dobry pomysł? Nie, to jest po prostu próba lewicy, żeby się wyróżnić w kampanii wyborczej. Widzą, że słabo im idzie, no to stwierdzili, że się odwołają do swojego tradycyjnego elektoratu, czyli antyklerykalnego. Wcześniej jeszcze chyba głupszy projekt ustawy został złożony, czyli ten dotyczący wypłacania odszkodowań dla dzieci ubeków. No to jest też skandaliczny w ogóle pomysł, ale widać, że po prostu do swojego tradycyjnego elektoratu chcą sięgnąć. Natomiast w międzyczasie chyba nie zauważają tego, że Donald Tusk ich stopniowo marginalizuje, bo co chwila mamy jakieś afery. Przypadkowo akurat zawsze z ministrami lewicy, bo już został zdymisjonowany minister Wieczorek, minister Gdula, minister Ciążyński, teraz minister Szejna na urlopie. Więc ja uważam, że lewica po tych wyborach prezydenckich wyjdzie mocno osłabiona i nie będzie miała wyborów przy kolejnych wyborach parlamentarnych. Będzie musiała być na jednej liście z Platformą Obywatelską i myślę, że taki jest też cel Donalda Tuska i konsekwentnie to realizuje. Róża Thun, dlaczego od roku nic się nie wydarzyło, mimo że działa zespół, który miał sprawę Funduszu Kościelnego rozwiązać. Była początkowo propozycja, żeby wprowadzić odpis podatkowy, żeby to wiernie finansowali kościoły, a nie wszyscy podatnicy. Kościół i państwo na swoje miejsca. To już apeluje Polska 2050 z Szymonem Hołownią na czele od dawna. Jeszcze znacznie wcześniej, zanim Lewica się na ten temat wypowiedziała. No Lewica to już od wielu lat jeszcze nie było Polski 2050. Funduszu Kościelnego zgłosiliśmy w 2012 roku. To był projekt ustawy, chyba zresztą to pan poseł Joński wtedy z naszego klubu go prowadził, tak mi się wydaje. I ja jestem niezmienny w tym. Ale za chwilę się wypowiem. Kościół i państwo na swoje miejsca. Oczywiście, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Pamiętajmy, że są bardzo małe wspólnoty religijne, które nie będą potrafiły się utrzymać, jeżeli nie będą mieć zabezpieczeń. Ale tutaj jest tak samo taka propozycja, żeby właśnie odpisy podatkowe, żeby zwiększyć limit darowizn. 0,5% podatku, żeby. 0,5%. Tak, jak to był projekt Michała Boniego jeszcze sprzed lat. I to są bardzo konstruktywne propozycje. Nie chodzi tutaj o jakieś haratanie, ciachnięcie jednym uderzeniem i załatwianie sprawy, tylko o bardzo poważną debatę. Ale ja panią pytam, dlaczego Kosiniak-Kamysz stoi na czele komisji, który jest znany ze swoich konserwatywnych poglądów, po to go tam postawiliście, żeby był hamulcowy? Konserwatywne poglądy to nie znaczy, że nie można nic zmieniać w układzie Kościół-Państwo. Należy koniecznie zmieniać coś w układzie Kościół-Państwo. Ale ja się z panią zgadzam, tylko że minął rok i nic się nie wydarzyło. Te prace się toczą. One się pewno toczą w jakimś zaciszu komisji. Ja też ich nie śledzę z bliska, ale te prace się toczą i to jest bardzo delikatna sprawa, bo to dotyczy bardzo, bardzo wielu osób, bardzo wielu organizacji, również organizacji charytatywnych, również organizacji, które w społeczeństwie odgrywają bardzo ważną rolę i opiekują się słabszymi i tak dalej. I trzeba rozpatrywać kazus po kazusie i to rzeczywiście trochę trwa. Ale na pewno zmiana jest potrzebna. Właśnie ten rozdział Kościoła i państwa to jest między innymi postulat, który między innymi dotyczy Funduszu Kościelnego i wydaje mi się, że nie ma co się spieszyć i przede wszystkim nie używałabym tych tematów, które dla wielu osób są bardzo ważne i bardzo delikatne w kampanii wyborczej. Dariusz Joński, pan jako autor projektu, który nie wszedł w życie. Niezmiennie od 2012 roku, gdzie faktycznie po raz pierwszy złożyłem razem z koleżankami i kolegami z Sejmu. Pamiętam, że wiele osób się podpisało pod tym projektem, żeby zlikwidować Fundusz Kościelny. Wtedy się rozpoczęła też debata, jak dobrze pamiętam, żeby zamienić to albo zlikwidować Fundusz Kościelny w tej formule i zaproponować odpis podatku. Ja mam nadzieję, że w tej kadencji tą decyzję podejmiemy. Toczą się dyskusje. Ja rozumiem, że największym paradoksalnie problemem są te mniejsze kościoły, które faktycznie bez jakiegoś wsparcia państwa one w ogóle znikną, dlatego że tam biernych jest mało i środków mało. Też. No więc rozumiem, że te rozmowy nie toczą się tylko z jednym kościołem, tylko z wieloma, ale ja uważam, że będzie taka większość, mam taką nadzieję, żeby w tej kadencji tą sprawę rozstrzygnąć, no, żeby faktycznie na stałe rozdzielić państwo od kościoła i to, co świeckie, świeckie, to, co kościelne, kościelne, ale żeby to rozdzielić, mam nadzieję, ja swoich poglądów absolutnie nie zmienię. Anna Bryłka, Konfederacja by zagłosowała za? Lewica nie ma za bardzo pomysłów tej kampanii wyborczej, więc sięga po już takie ostatnie postulaty, które jej zostały. Większość postulatów została zawłaszczona przez Rafała Trzaskowskiego. Natomiast za bardzo nie ma tu o czym dyskutować, dlatego że ten projekt również nie uzyska w większości w Sejmie i to w większości w samej koalicji. Więc to jest kolejny punkt niezgody na liście koalicji rządzącej, począwszy od mieszkalnictwa, przez składkę zdrowotną, skończywszy na sprawach światopoglądowych, gdzie Fundusz Kościelny w taki element się wpisuje. Lewica ma po prostu gigantyczny problem z tym, żeby odnaleźć się w tej koalicji rządzącej i odnaleźć się również w tej kampanii Łukasz wyborczej. Najlepszym komentarzem do tej ustawy są słowa koalicjanta, pana posła Marka Sawickiego, który w wywiadzie nie dowierza. Wypowiedział się w następujących słowach: brawo Włodek, tak trzymaj. To wzmacnia Mentzena i Nawrockiego. Tak, szanowni państwo, takie postulaty nie wzmacniają lewicy, która, czy panią Biejat, która walczy o hegemonię na lewicy z panem Zandbergiem i odwrotnie. Ale doceniamy, że pan się martwi o Magdalenę Biejat, ale pytanie jest takie, kandydatów czy prezydent by podpisał, jeżeli się nie ma nic do zaproponowania, no to pół na pół składki płacą księża to proponuje się postulaty, które z jednej strony nie uzyskają większości w Sejmie, a z drugiej strony, które dzielą, a nie łączą. Nie, szanowni państwo, nie będzie zgody pana prezydenta na rozdzielić państwo i kościół po prostu. Na takie pomysły to typowe wrzutki kampanijne, ja nie mające bardzo nic. Państwa troskę o moje ugrupowanie i jest mi bardzo miło z tego powodu. Natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz. Projekt dotyczący funduszu kościelnego to jest po prostu konsekwentna realizacja naszego programu. My stoimy tam, gdzie staliśmy i gdzie stoimy od lat. Nie zmieniamy zdania na czas kampanii wyborczej i idziemy punkt po punkcie realizując swój program. Są rzeczy zrealizowane, jak renta wdowia, czy teraz podwyższenie zasiłku pogrzebowego. W tym tygodniu przejęła to Rada Ministrów. Dzisiaj idziemy z funduszem kościelnym, bo chcemy mieć na koniec kadencji wobec naszych wyborców takie rozliczenie, że zrealizowaliśmy większość naszych postulatów. Ale to jest, panie ministrze, żebyście państwo zgłaszali takie projekty ustaw jak podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. Panie ministrze, jak pan tłumaczy to, że notowania Magdaleny Biejat są tak niskie? Ja myślę, że kluczowy... Tak jak pan powiedział, renta wdowia, zasiłek pogrzebowy, babciowe, no to wszystko jest w ministerstwie, w którym pan pracuje, którym kieruje polityczka lewicy. Myślę, że to jest tak, że prezydencka kampania wyborcza narządzi się swoją logiką. Ten kluczowy czas kampanii wyborczej to jest ostatni miesiąc, półtora. Wtedy odbywają się debaty, wtedy też wyborcy są najbardziej skoncentrowani na kandydatach. My staramy się opowiedzieć naszą opowieść o Polsce, podsumować to, co zrobiliśmy, ale mówić także to, co jest dla nas ważne, chociażby o budownictwie mieszkaniowym, o prawach kobiet. Magdalena Biejat świetnie się z tej roli wywiązuje. Ja jestem głęboko przekonany, że te wyniki będą lepsze. Jest 5%, będzie więcej. Jest 5%? Gdzie? No są takie sondaże. Aha. A był w ostatnich wyborach ile było? Prezydenckich. Robert Biedroń. 2,2. Magdalena Ogórek 2,3. To było 5 lat. 2,3. Magdalena Ogórek jest dzisiaj zupełnie gdzie indziej. Tak. Ale chcę państwa zapytać o wypowiedź innego kandydata, kandydata Konfederacji Sławomira Mentzena. Udzielił wywiadu w kanale Zero. My też zapraszamy go do Trójki od wielu miesięcy, ale na razie nie chce przyjść. Mam nadzieję, że przyjdzie. Powiedział tak: nie wolno zabijać niewinnych dzieci, nawet jeżeli to dziecko wiąże się z jakąś nieprzyjemnością. Ta nieprzyjemność to według pana Mentzena gwałt, tak się wyraził o zgwałceniu kobiet i to zdanie, które przytoczyłam, dotyczyło zakazu usuwania ciąży pochodzącej z gwałtu. Pan Mentzen jest za takim zakazem. Anna Bryłka. Pierwsze sprostowanie. Ten cały wywiad, do którego pani redaktor tutaj nawiązuje, to jest ponad dwugodzinny wywiad. Ja bardzo zachęcam do tego, żeby odsłuchać. Ale ten cytat padł dosłownie. Ale kilka minut wcześniej w tej wypowiedzi Sławomir Mentzen jasno nazwał gwałt straszliwą tragedią. I nikt z nas nie ma wątpliwości, że gwałt jest straszliwą tragedią. To dlaczego Mentzen mówi, że nawet wtedy, jeżeli dziecko wiąże się z jakąś nieprzyjemnością. Czy pani nazwałaby gwałt nieprzyjemnością? W żadnym wypadku nikt z nas nie nazywa gwałtu nieprzyjemnością. Nawet Sławomir Mentzen nazwał straszliwą tragedią. Naprawdę zachęcam, żeby wysłuchać szerszej wypowiedzi. Ale ja wysłuchałam i to padło tam, expressis verbis. Tak, padło to o tej nieprzyjemności. Natomiast padły też słowa o straszliwej tragedii. Przyzna to pani redaktor? No ale to... No, no tak było. Straszną tragedią. I naprawdę, trzeba walczyć z gwałcicielami. Trzeba walczyć z gwałcicielami, to jest pierwsza rzecz. A nie trzeba z ofiarami. Zwalczyć, oczywiście, że nie z ofiarami. Dziękuję, i nie z nienarodzonymi, nienarodzonymi dziećmi. I Konfederacja zawsze miała jasne stanowisko, czy w sprawie ochrony życia nienarodzonego, ale też w sprawie importu gwałcicieli do Polski, dlatego że wraz ze wzrostem obcokrajowców rośnie przestępczość. Gwałcicieli do Polski? Również. Ktoś importuje gwałcicieli do Polski? Również na tle seksualnym. No proszę się przyjrzeć tego, co się dzieje w państwach Europy Zachodniej. Jak proporcjonalnie zmniejsza się bezpieczeństwo kobiet wraz ze wzrostem imigrantów, wraz ze wzrostem cudzoziemców, kiedy mamy do czynienia z masową i niekontrolowaną imigracją. I to powinno być naszym wszystkich celem, czyli bezpieczeństwo. Natomiast jedna rzecz. To, co się wydarzyło w ostatnich kilku dniach, ta nagonka przeciwko naszemu kandydatowi, przeciwko Sławomirowi Mentzenowi, no po prostu pokazuje, że dobre wyniki Sławomira Mentzena, dobre sondaże, ale dobre sondaże również Konfederacji powodują wzmożoną walkę przeciwko nam, dlatego że my w żadnych z tych tematów... Ale gdyby Mentzen tak nie powiedział, to nikt by go państwa o to nie pytał. Pani redaktor, ale to jest czy bardzo pani skończyła mocno... prywatną uczelnię, czy państwową? Publiczną, tak. Publiczną. Tak. Sławomir Mentzen zdaje się też. A dlaczego on jest za? Mówi, że w idealnym świecie studia powinny być płatne. Nie mamy studia postulatu żadnej odpłatności studiów. Tak jak pani redaktor powiedział, że w idealnym świecie nie ma takiego postulatu. W idealnym świecie Sławomira Mentzena? Nie ma żadnego postulatu. No właśnie, wie pani, wydawało mi się, że idealny świat to jest taki, w którym wszyscy mają równe szanse. Nie ma żadnego postulatu odpłatności studiów. Sławomir Mentzen wykazał swoją szerszą perspektywę, pokazał o tym. Bardzo szeroko. Tak, reformy. Nawiązał do tego, że prywatne uczelnie na Zachodzie mają wyższy standard, jeśli chodzi o kształcenie, że mamy problem z szkolnictwem wyższym w Polsce, że obniżacie cały czas jakość kształcenia na uniwersytetach i tak dalej. Ale wie pani, jak przejrzałam, jakie uczelnie skończyli liderzy Konfederacji, to jeśli je w ogóle skończyli, to są publiczne uczelnie, nie płacili za studia. To ale dlaczego ja, pani redaktor, płaciła za studia, chociażby za podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej. Ale za studia magisterskie pani nie płaciła. No tak, no ale to, pani redaktor, to wygląda mniej więcej tak, że dzisiaj ludzie z bogatych domów nie płacą za swoje studia, bo ich na to stać, a ludzie z biedniejszych domów muszą płacić za studia zaoczne, bo muszą pracować, żeby się w ogóle utrzymać. Więc to jest szerszy kontekst. Najpierw jedna rzecz. Pani redaktor, proszę mi pozwolić. Jeszcze skończę. Ale moment, najpierw abonuję. Dlatego, że ta walka. Natomiast bardzo, bardzo mi się nie podoba również to, co się wydarzyło wczoraj i ta wypowiedź marszałka Sejmu, drugiej osoby w państwie, no nazwać, nie chcę przytaczać tych słów dokładnie, tak, ale kozak w necie, pij żmak w świecie, to są słowa, które naprawdę nie licują z marszałkiem Sejmu. Takie słowa nie powinny paść w stosunku do przepraszam, nie, teraz Róża Thun, chciałabym, żeby na temat aborcji się najpierw wypowiedziały kobiety. Co pani myśli o tych słowach, że ja bym w ogóle wolała, żebyśmy... nie wolno zabijać niewinnych dzieci, nawet jeżeli to dziecko wiąże się z jakąś nieprzyjemnością, czyli z gwałtem, według pana Mentzena? Ja bym w ogóle wolała, żebyśmy o tym panu tak dużo nie mówili. Dlatego, że jak wiadomo... Ale zasadą, to jest kandydat, który zaraz dogoni kandydata PiSu, już nawet w niektórych sondażach go przegania. Zasadą tego populistycznego kandydata i tej całej okropnej, populistycznej partii jest to, żeby skandalizować, żeby prowokować, żebyśmy... Mówi trzecia droga. Żebyśmy o nich wszyscy ciągle mówili i tutaj tak samo poświęcamy im mnóstwo czasu. Oni mówią rzeczy okropne, ten kandydat mówi rzeczy okropne, potwornie wulgarne również. Używa strasznego języka, jak określa, jak mówi o innych kandydatach na przykład. Wprowadza taki poziom okrucieństwa, wulgaryzmu, braku wrażliwości do debaty publicznej, że to w ogóle obniża w potworny sposób naszą debatę publiczną, wrażliwość ludzi. W ogóle uważam, że naprawdę nie powinniśmy o nim dyskutować. Jemu o to chodzi, on po to prowokuje, żebyśmy o nim mówili i to właśnie się dzieje. To jest cały jego sukces. Ale on ma 18% w sondażach, dlatego, albo nawet więcej. Dlatego właśnie, że Anna ciągle Gębicka. Prowokuje i my wpadamy w te prowokacje. Na temat, nie mówmy o nim tak dużo. Czy to jest nieprzyjemność? Nie, no nie można, to jest obrzydliwe przestępstwo i straszna trauma dla każdej osoby, która tego doświadczyła, więc tego też nie można oczywiście trywializować i ja się cieszę, że za naszych czasów też zostały zmienione przepisy, były zwiększane te kary za zgwałcenie. Problemem jest to, że niestety często sędziowie wydają wyroki, które są no absurdalnie, bardzo często zapadały wyroki w zawieszeniu za zgwałcenie, a przecież prawo karne i wyroki powinny mieć też funkcję odstraszającą. No jeżeli sądy wydawały wyroki, w których sędzia twierdził, że kobieta nie krzyczała wystarczająco głośno, no to jest skandaliczne. Natomiast ja powiem tak, nie ma w przestrzeni publicznej teraz i chyba żadna partia nie zamierza składać projektu dotyczącego zmiany tej przesłanki, jeśli chodzi o dokonanie aborcji. Więc ja uważam, że to jest takie trochę też szukanie w tym momencie tematu, który będzie polaryzował społeczeństwo. Bo za każdym razem, kiedy właśnie przychodzi kampania wyborcza, no to nagle się pojawia, wraca temat aborcji. Nie przypadkiem też zaraz pod Sejmem otworzono takie miejsce, gdzie, no jak twierdzą panie, będą pomagały w przeprowadzaniu aborcji, no co też przecież jest niezgodne z prawem i Ministerstwo Sprawiedliwości i odpowiednie instytucje w ogóle nie reagują. Natomiast tak jak powiedziałam, nie ma takiego projektu, nie ma w ogóle takiej dyskusji, żeby tą przesłankę usuwać. Ale prezydent ma inicjatywę ustawodawczą, Dariusz Joński. No, najpierw Kaczyński walczył z kobietami, teraz się znalazł Mentzen, który wpadł na pomysł, że będzie nawet karał kobiety do 10 lat więzienia za usunięcie ciąży z gwałtu. Więc mam nadzieję, że kobiety to słyszą, dlatego że już dość, naprawdę, już dość takich populistycznych i takich niebezpiecznych haseł. Kobiety muszą odzyskać swoje prawa i to jest hasło, które powinno przyświecać. Natomiast jak się w ogóle posłucha pana Mentzena, to pan Mentzen w ogóle powinien zmienić hasło. Mentzen i wszystko płatne. Bo za wszystko no, wszyscy mieliby płacić. Po pierwsze, za lekarzy trzeba by było płacić. Za studia trzeba by było płacić. Pani poseł z Konfederacji przedmiotem powiedziała i przyznała się, że studiowała za darmo, za publiczne. Pan Mentzen, ale niech pani nie przerywa. Ustawę o płatnych studiach. Ja rozumiem, że jak uderzy się w stół, to się państwo odzywają, no ale niech pani się uspokoi i posłucha chwilę. Wiem, ja mam do pani apel i do pana Mentzena. Skończyliście studia bezpłatne? Proponujecie, żeby były płatne? To dajcie pieniądze wraz z odsetkami za swoje studia. I się skończy się takie opowiadanie takich głupot. Otóż pan Mentzen proponuje, żeby ludzie w ogóle nie studiowali, od razu szli do pracy, bo kogo będzie stać zapłacić 100 tysięcy za studia? On sobie zrobił studia, bo jego tata był bogaty, on sobie zrobił i teraz wymądrza się i takie rzeczy opowiada. Jest to niebezpieczna osoba, dlatego że, no nie wiem, 18 maja każdy będzie decydował. Jeśli chce człowieka, który wprowadzi opłatę za lekarza, będzie chciał, żeby ludzie płacili za studia, będzie chciał, nie wiem, zlikwidować 13, 14, 800 i tak dalej, to może głosować na Mentzena, na tak człowieka, który faktycznie to pewnie będzie chciał zagwarantować. Choć jak pytani dzisiaj na spotkaniu z nim, jaką chce to zrobić, to nikt nie wie, jaką chce to zrobić, bo ci ludzie nie mają o tym wiedzy, bo pan Mentzen nawet mówi o tym, mówiąc, że będzie wetował. Łukasz Rzepecki, czy aborcja? Aborcja najpierw. Pani redaktor, w 2016 roku była ustawa tak zwana za życiem. I głosowałem za nią, jako jeden z 42 posłów wtedy Prawa i Sprawiedliwości. I moje poglądy od 9 lat się w tej materii nie zmieniły. Uważam, że nie ma nic ważniejszego dla człowieka niż jego święte i niezbywalne prawo do życia. Czyli kobiety zgwałcone powinny rodzić i dzieci takie, z gwałtu? I takie jest. Albo z kazirodztwa? I takie jest moje stanowisko. Pytam pana. Co do gwałtu, to tutaj zgadzam się w 100% z paniami z Prawa i Sprawiedliwości, która powiedziała, że to jest okropne przestępstwo. Natomiast widać wyraźnie... Ale czy kobiety powinny rodzić dzieci z gwałtu? Widać, bo pan tutaj nie odpowiedział na moje pytanie. Widać wyraźnie, pani redaktor, że to jest temat zastępczy w kampanii. Jak widać, zastępczy? Widać kobiety, to temat nikt, no nikt, nie chce, nikt nie chce karać, no nikt nie chce karać kobiet, nikt nie chce karać kobiet więzieniem, to po pierwsze. Mówi wprost. Po drugie, pani, ale nie przeszkadzałem, panie pośle Joński, proszę się uspokoić. Pan minister Rzepecki, czy kobiety powinny rodzić dzieci z gwałtu, jeśli nie chcą? Tak jak powiedziałem wcześniej. Ale ja pana pytam konkretnie, tak czy nie? Tak jak powiedziałem wcześniej, taka jest moja wypowiedź. Ale że jaka? Każdy człowiek ma święte prawo do życia. Święte i niezbywalne prawo do życia. Tak jest moje stanowisko. Chciałby pan zmuszać kobiety do rodzenia dzieci z gwałtu, nie chcą ich rodzić, tak? Bo jestem za życiem. Jeśli chodzi... A za życiem kobiet pan jest, czy nie? Jestem za życiem każdego człowieka. od momentu poczęcia. I tak głosowałem w 2016 roku za ustawą śmierci. Za życiem i tak takie mam poglądy od 9 lat. Natomiast to, co powiedziała pani poseł Bryłka w kontekście edukacji, bo tutaj też padły te słowa, ja się z nimi zgadzam. Dlaczego? Dlatego, że sam, pochodząc z biednej rodziny, nie miałem możliwości, czy miałem możliwość studiowania bezpłatnie, ale nie miałem możliwości finansowo tego zrobić. Musiałem pójść na studia zaoczne, skończyłem studia zaoczne, kierunek prawo na Uniwersytecie Łódzkim. I mam ogromny żal do polityków Platformy Obywatelskiej, którzy w swoim programie wyborczym tak bardzo mocno epatowali chociażby w kontekście edukacji. 600 zł dopłat do mieszkania dla młodych. Co się z tym zadziało? Nic się nie zadziało. Co się zadziało? Wprowadzimy kredyt 0% na zakup pierwszego mieszkania. Nic się nie zadziało. Mało tego, szanowni państwo, co zrobił prezydent Rafał Trzaskowski, żeby mieszkania w Warszawie były tańsze dla studentów? Nic nie zrobił. Co zrobił rząd w celu realizacji zapowiedzi Lewicy, o której tak Lewica tutaj mówi, że realizuje swoje postulaty w kontekście akademików za złotówkę. Oprócz słów pana ministra Wieczorka, ha, ha, ha, i nic nie zostało z tym zrobione. Przepraszam, ale proszę dać dokończyć. Czy wie pan, panie pośle Joński, ile kosztuje pokój w akademiku w Warszawie? 750 zł. Po 8 latach rządu PiSu. Co państwo z tym, po półtora roku rządu Platformy. Ale przepraszam, panie ministrze, ale pan, mało tego, czyli pan zrobił rząd, Co państwo zrobiliście z wykluczeniem komunikacyjnym, żeby studenci z Ostrołęki czy z Myszyńca mogli studiować w Warszawie? Nic państwo nie zrobiliście. Proszę odpowiedzieć na to moje pytanie, jeżeli państwo jesteście tak... Pan Joński odpowiada. Sprawami młodych. Rządzimy ponad rok. Pan Andrzej Duda... kończy swoją kadencję po 10 latach. I mógłbym zapytać, jakie inicjatywy ustawodawcze złożył prezydent Duda, który miał pełnię władzy razem z PiS-em przez 8 lat. Jakie rząd A jeśli chodzi o rząd, to rząd krok po kroku realizuje postulaty. Jesteśmy teraz po półtora roku. Na koniec kadencji pokażemy. Ale pan się pytał między innymi o mieszkania. Jakie inicjatywy pan prezydent Duda złożył w sprawie mieszkań? No niech pan się pochwali. Jaką inicjatywę? Państwo macie swoich zaczął pan temat, to niech pan chociaż będzie dobrze przygotowany do tematu. Andrzej Duda 10 lat. Andrzej Duda 10 lat. Natomiast za złotówkę. Wie pan, różnica polega na tym, że dzisiaj edukacja jest za darmo. Za darmo. Każdy może tak jak pan i ja studiować. Ja też studiowałem na Politechnice. Z mniejszego miasta wyjechać do dużego, czyli z Ozorkowa do Łodzi bezpłatna i studiować jest, bezpłatnie. Nie bezpłatna mogłem, bo nie było mi jest, na to stać. Nie było stać jest, na to moich rodziców. Bezpłatna ale czy pan jest za płatnymi studiami w związku Natomiast z tym? Dzisiaj jeden z kandydatów, z którym się przyjaźni, jak widzę, pan prezydent Duda, proponuje płatne studia. No bo staram o to się chodzi. Słuchać o to chodzi. Odpowiedź ale to pan jest za płatnymi studiami, wielu młodych ludzi nie będzie po prostu stać na to, żeby studiować. I to jest dzisiaj problem. Ja jestem za tym, żeby były takie mechanizmy wypracowane, właśnie jak akademiki za złotówkę, które będą... Czyli pan chce zwiększyć jeszcze dofinansowanie państwa. Które będą powodowały, że pieniędzy w portfelu studenta będzie coraz więcej. Bo nie wiem, czy pan poseł Joński wie, ale jeżeli nie wie, to ja powiem, że ile średnio wydaje student na utrzymanie się na studiach. Z najnowszej 9. edycji raportu Portfel Studenta, opublikowanego przez Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich, wynika, że w tym roku polski student wyda na swoje miesięczne utrzymanie 3 951 zł i 56 groszy. Przepraszam bardzo, tutaj stawiamy kropkę. To było śniadanie w Trójce. Przechodzimy do internetu. Pan minister Gajewski się odniesie do tych pytań już w części internetowej. Serdecznie dziękuję za uwagę. Renata Grochal i będziemy już tylko na YouTubie. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wiosenne porządki? A może wielkanocne gotowanie? W RTV Euro AGD znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, by twój dom rozkwitł na wiosnę. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V8 Advance. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1349 zł. Zajrzyj na euro.com.pl albo odwiedź jeden z naszych sklepów. RTV Euro AGD. Wiosna zaczyna się tutaj. Renault. Hybryda hybrydzie nierówna.